yar, ketkili men tas kaldım. Bu dünyada, hayatımda, dilimde sen yar. Nime şunca, meni kıynap, yürüsen sen yar. Sen sözün gelsen bulsam amrah men sana.